मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघर बांध के दौलत छम छम कामनी दौलत छम छम कामनी चमकत जैसे कामनी, चंचल प्यारी छप लागे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। मृदंग बाजे तिरकिट धूम, तिरकिट धूम ताता, मृदंग बाजे त्रिकट तुम, त्रिकट तुम ताता, नाचत चुम चुम थई ताता, चुम चुम चना नाना, चुम चुम चना ना, क्रांधा क्रांधा क्रांधा था था था, मधुबन में राधिका नाचे रे। मधुबन में राधिका मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका। सारे सगरे मग पमा दबा नि दसा नि सारे सानी दबा मा पदा नि सारे सानी दबा मा पगा मा दबा गा मा रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, सा सा सानी दबा मा पदा पगा मा रे, सानी रे सा सा दगा मा सा नी दसा, मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका। नादर दिरता नीता धारे धीम धीम ताना ना, नादर दिरता नीता धारे धीम धीम ताना ना, नादर दिरता नीता धारे धीम धीम ताना ना, नादर दिरता नीता धारे हो देता ना, धिर धिर ताना, धिर धिर धिर धिर तुम, धिर धिर धिर नादर दिरता नीता धारे धीम धीम ताना ना।